رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی امت کے لیے سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں بطور تحفہ پیش کی. صحیح بخاری کی روایت ہے 385. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, کنا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. فیضع احدنا طرف الثوب من شدة الحر فی مکان السجود, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہم میں سے بعض کیا کرتے, جہاں سجدہ کرنا ہے چونکہ تپش اتنی ہوتی تھی تو وہاں اپنے کپڑے کا ایک پہلو جو ہے اس کو آپ پلو کہہ سکتے ہیں, وہاں رکھ کے اس پہ ہم سجدہ کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے یہ پہلو بھی جائز قرار دیا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں صحیح بخاری 385, حدیث سے پہلے امام بخاری حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول لے کے آئے ہیں, کان القوم یسجدون علی العمامہ والقلنسوہ ویداہ فی کمہ, لوگ اتنی سخت گرمی کی وجہ سے بعض اوقات اپنی پگڑی پہ سجدہ کرتے اور قلنسوہ ٹوپی پہ سجدہ کرتے اور ان کے ہاتھ جو ہیں اپنی کمہ میں ہوتے ہیں.